Plaça de Nou. Bona tarda, benvinguts a Plaça Nou, al programa de Castells, dels castellers de Mollet, el programa que fem cada dilluns al 96.3 de l'FM, a Ràdio Mollet, on parlem de les coses de casa. Aquest cap de setmana hem tingut doble activitat, una dissabte i una altra diumenge. Vam tenir l'assemblea de pressupostos dissabte i diumenge vam tenir la calçotada de la colla. En parlarem durant el programa. I també, si ens queda temps al final, perquè normalment aquests programes són els que només parlant de nosaltres ja se'ns acaba el programa i no es dona temps d'explicar-ho tot, doncs si queda una estoneta al final, doncs parlarem de les coses a casa, com a mínim, o sigui, de les notícies del món casteller, i el que ja tenim aquest cap de setmana són les primeres actuacions. Són colles que ja havien tret la faixa de l'armari, però aquesta setmana ja han tret la camisa. Són encara, diguéssim, actuacions que podríem dir de pretemporada, però ja es va veient camises castelleres a les places. Doncs comencem, com sempre, presentant a l'equip que tenim avui al programa. Avui tornem a tenir l'estudi ple. I començarem presentant, a la dreta tenim la Núria Illana, que és la primera vegada que ve a la ràdio. Què tal? Hola, bé. Bé? Sí. Una miqueta tímida, com al principi, però bueno. De moment, la seva primera intervenció ha estat dos monosíl·labs. Podem queixar, podria haver estat menys. No sé si és la primera vegada que ve a la ràdio, en tot cas sí que és la primera vegada que ve al programa Plaça de Nou. Havies estat abans als estudis de Ràdio Mollet o no? Sí, no, i tampoc havia estat a la ràdio ni res, vull dir que experiència doblement nova. Sí. Bueno, veus, esperem també que t'ho passis bé, que no sigui traumàtica. També l'hem convidat per això, per tenir el punt de vista també d'una primera vegada amb una calçotada de castellers, i doncs també ja fa poc temps que està a la colla, i també ja aprofitarem ja que està aquí, que ens parli una miqueta de quines són les seves sensacions dintre de la colla. A continuació de la Núria tenim a Juande. Molt bon vespre a tothom. Tu què tal? Com portem el tema de la... Bé, molt bé, de moment bé. Cansat, però bé. Ja s'ha arreglat la furgoneta o encara no? No, encara no. La deixaré per la pròxima cançó. Bé, continuem la roda. Tenim el Wally, que avui el tinc just davant. Ah, què tal, Bori? Què tal? Què tal? Molt bona tarda a tothom, molt bon dia a la gent que ho escolta en una altra hora. Sí, perquè ara ja, amb tantes repeticions que hi ha, doncs no cal que diguem... Bon dia dissabte. Bueno, bon dia dissabte sí, perquè ho posen a la ràdio, llavors si algú ens està escoltant dissabte, doncs bon dia. Continuem la roda. Avui tenim per aquí el Roger Candela. Què tal? Bé, bon dia al dematí. Bon dia al dematí. A tu ja parles directament per la gent de amb el tema del... No, aquest home li va impactar pel que veig, eh? Ja ho veuràs, no? Ja estàs esperant que vinguin els de Solsona Mollet... Per despertar-lo. Per despertar-lo. I avui, una altra vegada pendent de l'ordinador, tenim el Roger Parera. Bon vespre. Tu parles per l'altre. Bon vespre. Què és ara? És ara. Tu parles en directe. No... Jo parlo en directe. No en diferit. No, el Roger parla en diferit. Bueno, tenim alguna cosa ja pel Facebook, ja que el tens obert? Sí, bueno, pel Facebook... A part de l'Andreu Mateu. A part de l'Andreu Mateu, que ja ha dit hola. Per qui no sàpiga, és un company de Santa Coloma. La Neta Largón ja diu hola, hola, i està per aquí ja saludant. I res, encetem el Facebook i el Twitter per qui vulgui dir la seva. Doncs per acabar les presentacions, qui us parla en Bori, i portant els mandos tècnics tenim el Jaume i tenim el Dani, que se'l mira des de darrere, ara ja no intervé. Que avui té examen, em sembla. Està aquí observant. Bé, doncs, acaba de les presentacions, entrem en matèria a comentar les coses de casa. Quasi que millor també. Bueno, tornem a recuperar un... Que falta una mica, falta una mica de la presentació, falten telèfons. El clàssic del programa, les mortilles del Juan. Que darrere de la taula està el Santi a darrere d'en Jaume. Vinga, doncs, Juan de, comença repassant horaris, va. Horaris d'assajos dimarts de 8 a 10, si no han canviat, perquè ja són oficials. Sí, ja són oficials. Sí. I divendres de 21 a 23, que són de 9 a 11. Com sempre, també, al Centre Cultural Era. És cívic. És que les inicials són iguals, CC. Sí, per mi continua sent Centre Cultural. Vale. Sí, nosaltres fem cultura. Les reunions de junta són dimecres, de 7:30 fins que s'acaben, que normalment duren un parell d'hores, i les reunions de tècnica són el divendres de 8 a 9. També, al Centre Cívic Lera, al despatx nostre. Molt bé. També tenim les classes de l'Escola de Gralles, que són els divendres a partir de les 7, i el segon grup a partir de les 8. I si us voleu posar en contacte amb la colla, teniu el telèfon fix. 93 579 41 16, amb contestat automàtic. I el mòbil, que el porta normalment el Marc. 615 384 482. Aquesta és la manera més directa de contactar. També podeu veure l'actualitat de la colla a la pàgina web. Els 3 W castellersdemollet.cat. I el correu electrònic? info@castellersdemollet.cat. Si voleu participar, ajudar-nos a participar en directe al programa, trucant a la ràdio, teniu el telèfon, el 93 570 68 66. Això sí que és només pels dilluns. Sí. Home, poden trucar quan vulguin, però si volen parlar en directe al programa de ràdio, si no truquen dilluns de 8 a 9, no podrà ser. Que el que truqui dilluns també parlarà després enregistrat el dissabte. Sí, això sí. Vale. Això no ho traiem. I participació en directe també mitjançant el Facebook de la colla, que és... Sí, és a www.facebook.com/castellersdemollet. I també al Twitter, que és @casteller, sense la S final, casteller Mollet. I parlant de Facebooks i Twitters, perquè en un parell de comentaris que van dirigir al Juan de... Gràcies. Que els diguin, està bé. A l'Adrián Lorente diu, Juan de, què t'embales? I la neta pregunta què estaves dient. Bueno, és igual. Adrián Lorente? No, Adrián Robles, perdó. Ah, vale. No, jo dic que potser hi havia un altre Adrià que no el coneixo. Bueno, Lorente també és el de Torrats, no? Sí, és que se m'ha anat la... També ens pot escoltar, si vol. Bueno. En tot cas, va, per la gent que no ho sàpiga, el Juan de té una llarga trajectòria de parlar mentre la llum vermella està oberta, de fer una miqueta, de sentir-se-li un final de frase, a vegades inoportú, a vegades no. Aquesta vegada era precís, perquè em sembla que és l'únic que se n'havia adonat que el Boris havia saltat mitja presentació i havia passat directament a coses de casa. Bueno, són coses que passen, o sigui, no... Sí, això el dissabte no passa. El dissabte ho empalmaran i quedarà tot seguit. Molt bé. Hem augmentat de seguidors, a tu que controles quanta gent tenim, ja que... Sí. A Twitter estàs dient. Sí, ara mateix tenim 391 seguidors. 391. El dia que arribem als 400 farem... Bueno, aquesta setmana, amb aquest ritme. Vale, doncs ho celebrarem fent uns quintos. Bueno, tampoc cal aquesta excusa, però... Bueno. Si tens un motiu... I al Facebook ara mateix n'hi ha 1.225. 1.225, com per fer castells de nou. Sí. Total, uns 1.400 llargs, o sigui que... Déu-n'hi-do. I la sintonia de ràdio em sembla que estan entremig de Radio Ley i la cadena 7. No hi ha dades precises. és el 96.3, com diu el Juan de. I doncs, pues ara que hem de parlar de les coses de casa i hem posat la falca d'abans, ara què fem? Que posi una altra cortina. Que posi una altra cortina. Tenim de sobres. Passa una cortina. Vinga. Ara està prenent. Bé, doncs entrem ara sí a les coses de casa i, com sempre, començarem valorant els assajos. Dimarts passat va tenir lloc el primer assaig oficial de dimarts i, bueno, va estar de participació, podríem dir, més o menys que com els d'indignats, de motivats. T'ha traicionat, subconscient. Els de motivats, amb la incorporació d'alguna de les nenes de la canalla, que sí que va venir. Mm-hmm. I, bueno, doncs aquí encoratgem a la gent que ja ens hi posem, que aquest diumenge tenim la primera actuació i que és important ja deixar, o sigui, agafar les faixes i venir els dimarts a la... Sobretot agafar l'hàbit, no?, de ara portar molt de temps fent només divendres, l'hàbit de només anar el divendres, i també s'agafa l'hàbit d'anar-hi el dimarts, no? Mm. Perquè, a la fi, moltes vegades, quan només ho feien divendres, molta gent deia, hòstia, esperar una setmana per tornar a fer assajos és molt de temps. Doncs ara no, ara ja hi ha dos assajos per setmana i això s'ha d'aprofitar i tothom ha de venir els dimarts. Jo que només puc vindre els divendres, es nota, eh? Sí, dimarts es nota, si no vens els dimarts sí que és un no. No sé si t'has adonat de la gent que ve dimarts, però... Jo no m'he pogut adonar. Vale, vale. Això és un comentari amb carinyo. De... Quan de... No, que ho he convençut, que sí, nota, sí. De que dimarts comencem els assajos i diu que no sí, ve. Sí. Però... Jo no vinc perquè no puc. No, jo tampoc. Jo no he vingut perquè no he pogut. Està bé. Que no vingui, que no pugui. Molt bé. I l'assaig de divendres, doncs sí que continuem treballant. Aquest divendres va estar... Bueno, l'equip de Pinyes... Es van tornant, no?, a l'hora de col·locar la gent, perquè l'altre dia va ser el Pau que va sí, agafar. Bueno, a veure, comentant això, aquest divendres vam fer una mica diferent. Tant el Pedro com el Pau van estar preparant les pinyes de la segona hora, del 2 i el 3 a 6, que volíem tancar, i jo i la Vero, pues, bueno, organitzant una miqueta les pinyes de la primera hora. ¿Vale? I així, sobretot el Pau i el Pedro, que... El Pedro no, però el Pau, bueno, fa molt poc que ho fa i perquè vagi agafant soltura, quan fins i tot el va cantar, no només el van fer ells dos les pinyes, sinó que el Pau també el va cantar. Evidentment, la primera vegada que el cantes, doncs, bueno, li costa, però vaja, a poc, és el que dèiem, no?, que cap a juny, juliol, a veure si tots podem cantar una pinya ben feta, doncs és la idea. Mm. I, doncs, les proves, doncs, miren de que no passi molt temps entre una i l'altra. I el que més es costa, que la veritat és que ho hem de dir, és estar en silenci, més de fent promes, eh? Sempre hi ha aquell petit sorollet de fons, però bueno, jo crec que poquet a poquet ho anirem aconseguint. Bueno, igual som massa optimista. Plantegem-nos objectius que es puguin aconseguir. Sí. I després quan ja tinguem... Silenci, lo de la puntualitat jo crec que ho daria per... O sigui, en 20 anys no hem aconseguit aquest objectiu. Causes perdudes. El silenci i la puntualitat no. Es pot millorar una mica, però... Bueno, millorar. Jo no us recomano que s'ho plantegi cap junta ni cap tècnica com a objectiu de final de temporada. Bé, doncs... Fet aquesta valoració, algú té alguna cosa més que comentar? Bueno, a nivell de les assajos, sí. Bàsicament, també a part de les pinyes. Mm. Bueno, sembla que menys el Wally, que no va poder assistir, la resta va sí que hi era. El que es va voler fer des de la tècnica va ser, en un primer moment, fer totes les proves dels castells que, bueno, que més o menys tenim intenció de portar aquest diumenge que ve, i tant proves de netes com proves tancades, i després ja més cap al final, si hi havia més temps, pots fer alguna prova així més extra de castells que no, sabem que no hi van. Uh-huh. Que no hi aniran aquest diumenge, no? I és més o menys el que vam arribar a fer. Potser alguna prova no la vam poder acabar de fer, sobretot perquè en l'últim moment no teníem baixos, perquè la Vero va haver de marxar un quart d'hora, 20 minuts abans de les 11. Però, bueno, contents perquè les proves van sortint, hi ha coses que encara s'han de polir, sobretot ja ho coneixem, amb temes de canalla i tal, que s'estan treballant, però, bueno, a poc a poc. Uh-huh. Però bueno, jo veig bueno, que s'està duent una bona feina i que bueno, doncs, entre tots anem millorant assaig rere assaig. Bé, doncs un cop acabat això, doncs vam tornar a dalt a fer el sopar, que aquesta setmana tornàvem a tenir servei de sopar. I, bueno, com cada divendres, bé, força bé. Jo, pel que fa als assajos. Sí, assajos sí. I... Avui anem ràpid, que hem de parlar de calçotada. De calçotada. Ja tenim temes. Bueno, parlarem primer de l'activitat que va tenir lloc el dissabte, a part de les compres i tot el tema de calçotada, que també es fa dissabte. Doncs el dissabte al vespre va tenir lloc al Centre Cívic Lera l'assemblea de pressupostos de la colla. La clàssica assemblea de pressupostos. Prèvia a la calçotada, com sempre. Bueno, els dos últims anys ha coincidit que s'han fet el mateix cap de setmana, és veritat, però recordem que és una assemblea de tràmit en què la Junta entrant presenta els seus objectius de manera plasmada en un pressupost, no? Que evidentment l'Assemblea General ha d'aprovar aquests pressupostos. S'expliquen una miqueta quines són les intencions de com ens gastarem els diners que també preveiem ingressar, com ho pensem fer, i això és el que va donar així l'Assemblea, bàsicament, no? Una explicació de com, quines serien les entrades i quines serien les sortides de pressupostos. I curiosament coincidia el número d'ingressos i despeses al cèntim, i a més en números rodons. Números rodons, sí, sí. Sí, sí, i és un... Cada any passa. Jo crec que a la sala hi havia algú que no en tenia. Que no en tenia, això, no? Com és possible que sigui números rodons? Sí, sí, a més, jo el que vaig notar és que va quadrar sense fer servir l'apartat diversos. Sí, que l'apartat diversos és un apartat comodí, que tant el pots fer servir a ingressos com a despeses, o inclús els dos. Però ja és una mica... Fer-ho servir els dos ja és de virgueria. No, perquè es veu... Doncs, la Junta aquest any, doncs, tots els temes els ha volgut posar per escrit exactament què és, què era cada cosa. Però, bueno, suposo que d'aquí a final de temporada sí que sortirà el tema diversos, quan es presentin els números definitius, dintre de coses que no entren dintre d'aquests. En tot cas, així com a resum general, dic que, a pesar que és un any de crisi en tots els... No només en castellers, sinó en totes les facetes socials, no? Castellers de Mollet tenia un pressupost més elevat que el de l'any passat, bastant més elevat, perquè es vol celebrar el tema del 20è aniversari. Hi havia algunes propostes més imaginatives o més diferents d'altres anys per ingressar diners, perquè les despeses estaven clares, es volia fer una gran despesa, sobretot en colles, a la diada de Castellers de Mollet. Això és el que es va explicar, es va intentar justificar i es va dir, doncs, demanar la col·laboració de tothom per aconseguir aquest nivell d'ingressos. Una altra novetat és que la Tina per primera vegada va llegir la seva primera acte anterior. En veu baixa. Bueno, el seu to de veu. Això també va bé perquè la gent s'ha de callar. Bueno, era el seu debut, diguéssim així, parlant de cara de cara a tota la gent de l'assemblea, sí que va haver-hi en algun moment que sí que algú li va dir una miqueta més alt el to. Però bueno, va debutar en això i també hi havia... Prova superada, oi? Sí, sí, sí. Sí, sí, a més a més es va aprovar l'assemblea, van sortir d'acord, la gent d'acord amb els pressupostos, que era l'important, sí. Sí, sortir d'allà amb la confiança de que la gent continua treballant per la Junta i la Junta per la gent. Per la qual cosa, cal dir que, com sempre... El millor resum de l'assemblea en general. Que, com sempre dient, va començar passats uns minutets de la segona convocatòria. això tampoc ho hem aconseguit. Sí, sí, sí que hi ha temporades que s'ha mirat el segon. O sigui, això no és cert. O sigui, hi ha moltes assemblees que s'ha començat a l'hora, en punt. I, a més, més aviat d'abans que no pas després. Bueno, hi ha tendències i tendències. Són estils i també a vegades com es preveu que vagi l'assemblea. No? Jo sé que el Rubén era molt estricte. Sí, sí, el Rubén era un dels que era capaç d'impugnar-se a la seva mateixa assemblea com no. O sigui, quan ell estava a la Junta... O sigui, era molt, molt, molt específic amb això. A la primera convocatòria no hi havia ningú a la taula. Joder, que sí que estava amb que he entrat i he vist que no hi havia ningú a la sala. Però has d'estar allà i apuntar-ho, Rubén. Sí, sí. Sí, és veritat. Bueno, però això eren èpoques que jo no hi era, veus? Jo dic de la part que jo coneixo. Molt bé, doncs es va fer això i es va parlar també doncs, una miqueta de les idees que té la Junta per celebrar el 20è aniversari, una campanya que tampoc sé si val molt la pena explicar detalls o com no, no que és podem, una cosa sorpresa. No, no, no la podem explicar perquè... Una campanya viral, doncs... Ja ho veurem, ja ho veurà la gent. No té gràcia si desvetllem el misteri. Bueno, si algú durant els propers mesos troba algun objecte, no direm què és, que vos el guardem, que se'l guardi. Vale. I ja està. Hasta ahí podemos leer. Està bé, coses de casa. Doncs amb això doncs, l'assemblea va acabar, bueno, va durar menys d'una hora, més o menys, i després doncs ja... Tu vas mirar el rellotge, que em semblava que era més, eh? Més d'una hora. No va ser llarga, no va ser una assemblea llarga. Era una assemblea de pressupostos. Sí, sí, sí. El que passa que van aprofitar per fer la presentació de tota la campanya aquesta que es volia fer. Tampoc entrarem ara a valorar números, però bueno, simplement diem això, que tenim propostes imaginatives per mirar d'assolir uns ingressos que bé, no ens arribaran per la via normal, diguéssim. I, bueno, ja podem entrar, si voleu, ja comentar tema calçotada, que és el que voleu parlar. Podem fer el titular, perquè després en 3 minuts hem de fer el tall. L'equip de preparació, aquest dissabte, qui va anar? L'equip habitual. Bueno, amb alguna baixa. No estaven sobretot el... Bueno, sobretot, no. No, és que no hi ha un equip titular. No hi ha un equip titular, el que passa que... Titular, normalment el modifiquem una mica. Hi ha un... Som 3 o 4 que anem sempre, però després sempre convidem algú, com això, com la ràdio. Convidem algú a que vingui a donar-se un cop de mà i que també pues, vagi aprenent i per si algun any ens dona per no ser-hi nosaltres per qualsevol motiu que... Que espero que sigui... Que no, que estima tots els anys. Perquè això no voldria dir bona cosa. Tots els anys, esperem que la colla duri molts anys. Sí, sí, no, naturalment, això ja no ho dubtava. I normalment convidem algú. Sí, convidem algú. Som 4 o 5 normalment a l'equip. Sí, i el convidat és el que normalment, segons quines hores de la tarda, la seva parella truca, aviam què passa. Sí, això ja passa, no? Ja passa també. Sí. Però no vas a comprar... Pues l'equip de preparació de dissabte van ser el Wally, el Tònix, el Manolo, el Lolo, l'Adri, que era el convidat d'aquest any, i jo, personalment. I després es va incorporar el Dani. I després va incorporar el Dani, que també havíem parlat amb ell, el que passa que pel dematí a primera hora no podia assistir. I van ser 5. I així parlant... Sí, en total. Sí. I dic, parlant en números... Quants calçots hem dit que es van fer? Uns 1.500? Parlant amb números, no, estem fora de totes les estadístiques de les calçotades que veus arreu de Catalunya. O sigui, normalment una calçotada està entre 12 i 15 calçots per persona. Nosaltres aquest any hem cobert aproximadament uns 30 calçots per persona. Per persona que menjava calçots? Per persona que menjava calçots, sí. Ens hem... Perquè la canalla, per exemple, no comptaven, perquè no, molts no menjaven. Alguns sí, em sembla que la Maria va estar menjant calçots. Era una cinquantena persona, una cinquantena de persones que menjaven calçots. Que menjaven calçots, vol dir, des de que en menja 3 o 4, el que mengi... 30, X, que són el promig, el que en menja X, 60, que és el doble del promig. Si sortim una mitjana de 30, doncs n'hi ha algun que ja ha menjat 50 o 60. Sí, hi ha algú que jo crec que encara té les lletres del diari que van embolicar els calçots a l'estómac avui. Perquè segur que... A l'estómac o a la cara. Bueno, això... Per... I ha faltat calés, sí, el que vols dir és això, sí, ha faltat calés. Sí, sí. Bueno, això no... No gaires. Sí que ha faltat calés. Sí, és impossible, no... Si volem donar de menjar a la colla, fan falta calés. Perquè mengem molt, i bevem molt, i ens ho passem molt bé tots, molt. I anem a preguntar, a part del nombre de calçots, quants quilos més o menys hi havia de carn, de diferents... Ostres, quilos de carn no sé, però hi havia... Vull puc dir el que va costar. Sí, bueno, no. Molt. Hi havia carn per un regiment, n'hi havia molta. Sí, hi havia molta carn. Hi havia un tros de botifarra, un tros de cansalada, un tros de carn magra, hi havia un tros de xoriço, un tros de morcilla, una hi havia costella, hi havia... Al final hi havia una olla que estava gairebé plena. Plena, sí, no, sí, no. És que però molta, molta. Sí, sí, bueno, és que tampoc podíem... Bueno, que va haver-hi certes persones que eren les 8 del vespre i estaven berenant carn. Sí. Bueno, això també acostuma a passar. Sí, això també acostuma a passar. Ja està bé. Sembla que va ser el cap de colla i el Pol, que estaven per allà i van dir no puc encara que botifarra, sí, vinga, va. Vull dir que... Això està bé, això bueno. Ens agrada, a l'organització ens agrada això també. Bueno, doncs d'això, després de fer els titulars, parlarem a la segona part, de la calçotada dels castellers, i anem a sentir una miqueta de música per tancar la primera part, i avui hem triat una cançó de l'Antonio Orozco que es diu El viaje. Llevo la vida planeando este viaje. Pues sin maletas llevaré mi corazón. Sin diccionarios voy cargado de caricias. Por los senderos del sentir y del amor. Por el camino encontraré las direcciones. Tras la huella que me marca la razón. Planeando por las sombras de tu risa, con la esperanza de alcanzar tu corazón. Por eso yo te quiero contar que surcaré los senderos de tu vida, caminaré por los poros de tu piel, buscando tus caricias y tentando a la locura. La cura son tus besos y tu amor, con tus manos enredadas en las mías y la dulzura de tus labios y tu voz. Y ahora yo te quiero contar que surcaré los senderos de tu vida, caminaré por los poros de tu piel, buscando tus caricias y intentando la locura, buscando lo que nunca encontré. Surcaré los senderos de tu vida, caminaré por los poros de tu piel, buscando tus caricias y intentando la locura. Intentando la locura.